Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhaba. Merhaba. Günaydın Seyfettin Bey, merhabalar. Merhabalar. Evet, tabii konumuz gene çok sürekli olarak konuşulan şeyin bir tekrarı biraz ama derin endişeler de yaratılıyor. Bu döviz borçları meselesi. Yani dövizin özellikle doların, dolar Türk lirası kurunun yükselmesi, çok yüksek rakamları görmesi, arkasından da tabii dolar, avronun da aynı şekilde ve Financial Times'da bir yazı, iki yazı yayınlanmıştı ünlü finans çevrelerinin. İşte Türk şirketler döviz borçlarını ödeyebilecek mi endişesi. Yani Türk lirasının zayıflığının şirketlerin borçlarını geri ödemekte zorluk yaşayabileceği korkusunu artırdığı belirtiliyor. Ayrıca da bazı yatırımcıların Türkiye'deki siyasi risklerden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yüksek faize karşı düşmanca tutumundan da endişe duyduğunu dikkate alıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi biliyorsun, Açık Radyo dinleyicileri de tabii biliyorlar. İki haftada bir bu sohbeti yapıyoruz. Ekonomide Gidişat programına. Ve o kadar hızlandı ki ekonomideki gelişmeler. İki hafta bayağı uzun bir zaman. Bu geçtiğimiz iki haftada da aslında çok dramatik gelişmeler oldu. Oradan tabii önce bir onları hatırlatmakla başlamak lazım. Çünkü dolar benim, yani döviz diyelim genel olarak, sadece dolar değil. Evet. Olağanüstü yükseldi. Ben bu kadarını şahsen beklemiyordum ve son programdan bu yana aslında en önemli soru işareti Merkez Bankası. İşte geçen hafta malum aylık para politikası kurulu vardı. Acaba nasıl bir tepki gösterecek sorusuydu. Ben bundan sınav olarak da söz etmiştim, hatırlayacak olursanız. Zor, evet, bir sınava giriyor demiştim. Bana kalırsa sınavı başardı. Yani genel kanaat de bu. Bütün o Cumhurbaşkanı'nın, Tayyip Erdoğan'ın faizle ilgili görüşlerine ve baskısına rağmen faiz arttırmaya cesaret etti. Bunu son işte 7 aydır tam tersi oluyordu. Faizleri düşürüyordu. Bu da tartışmalıydı belki ama en azından bir kısmı doğruydu. Fakat iş arttırmaya gelince ne yapacak sorusu tabii çok kritik bir soruydu. Geçen ayki toplantıyı, geçen ay dediğim Ekim ayki toplantıyı işte faizlere dokunmayarak geçiştirmişti. Ama bu sefer bütün iktisatçılar hemfikirdi. Bir tepki, faiz arttırarak bir tepki göstermesi gerekiyordu. Ama bunu yapabilecek miydi? Yaptı. Çok da öyle göstermelik bir artış da yapmadı. Şimdi teknik ayrıntılara girmeyelim ama ya kabaca yarım puan kadar şey arttı. Merkez Bankası'nın banka sistemini fonlama maliyeti. Bu tabii ilginçti. Ama iki açıdan ilginçti. Birincisi, daha sonra Cumhurbaşkanı da itiraf etti, ben yalnız kaldım dedi. Ama bu faiz konusundaki görüşlerimi değiştirmiyorum dedi. Dolayısıyla senin Financial Times'tan yaptığın aktarma ve o endişenin ifadesi haklı bir bakıma. Yani bu şey havada dolaşmaya devam ediyor. Faizleri radikal olarak indirin şeyi, görüşü hala geçerli. Ama öbür taraftan da ilginç bir şekilde anlaşılıyor ki sadece Merkez Bankası değil, işte bir takım ekonomiyle ilgili bakanlar da, büyük bir ihtimalle Mehmet Şimşek başta, ikna ettiler. Dediler ki bu Merkez Bankası'nı rahat bırakmak lazım. Ne gerekiyorsa onu yapsın, yoksa çok daha beter olacak. Bu anlaşılan bir şey, önemli bir fay attı. Ekonomi, özellikle para politikası ile ilgili fay attı yönetimdeki. Şimdilik üstü kapatıldı. Bu bana sorarsan olumlu. İkincisi de tabii acaba bu şey, Merkez Bankası'nın bu tepkisine rağmen Neden düşmedi? Çünkü o sırada geçen hafta hakikaten şeyin ertesinde düşmemişti dolar. İşte bunu Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karara bağlandı vesaire. Ben bunu çok inandırıcı bulmamıştım ve ciddi bir güven bunalımı var. Oradan kaynaklanıyor demiştim. Ve onun arkasından bir kampanya geldi. Vatandaş döviz bozdurmaya çağrıldı. Tabii vatandaş dediğimiz zaman da dövizi olan ve hatırı sayılır miktarda olanın bozdurması gerekiyordu. Bunu ne kadar yaptılar bilmiyorum. Belki kısmen bir etki gösterdi. Çünkü 3.50'lerin üstüne çıkmış olan dolar kuru, işte şimdi malum 3.43 civarında bakıyorum. Bir gevşeme oldu. Ama ben bunu daha çok şeye bağlıyorum. Yani olağanüstü zaten aşırı değer kaybetmişti aslında. Aşırı değerli değildi Türk lirası bu rally başladığında döviz kurunda. Şimdi bu rally'nin sonunda iyice değersiz hale geldi ve bence zaten bunu fırsat olarak da spekülatif, işte sıcak para dediğimiz sermaye kullandı. Şimdi bakıyorum daha sermaye girişleriyle ilgili rakamlar gelmedi ama şu tahvil faizinde bir gevşeme var. Küçümsenmeyecek bir gevşeme. Bu aslında şeyin göstergesi. Dışarıdan sıcak paranın gelip işte devlet hazine tahvillerine yattığına dair. Durum bu. Yani bir şok yaşandı. Bu şokun şöyle özetleyelim ve sonuçlarına bence bakalım. Evet. Financial Times'ın da bir tanesini işaret etmiş. Bu döviz borçları ne olacak? Ama daha önemli sonuçlar da var. Büyümeyle ilgili, yatırımlarla ilgili. Onlara geçmeden önce şöyle belki bir özet yapabiliriz. Bir kere bu dolardaki büyük şokun şeyi tümüyle geri gitmeyecek, geri alınamayacak. Tabii nerede bir istikrara kavuşur, yeni bir vukuat olmazsa onu şimdilik kestirmek zor ama belli ki %15-16 gibi bir değer kaybı son 3 ayda kalıcı bir vaziyette. Bunu zaten aslında Merkez Bankası da görüyor. İşte yeni başkanı dün bu finansal raporu açıklarken de söyledi. Mehmet Şimşek de bugün tekrarlamış, enflasyona ciddi bir etki yapacak önümüzdeki özellikle ilk 3 ayda. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle Merkez Bankası faizleri daha da arttırmak zorunda kalacak. Bunun yeşi dışı, işte biraz önce de anlatmaya çalıştım, Cumhurbaşkanı'nın yalnız kaldım itirafıyla herhalde verildi. Dolayısıyla para politikasını daha da sıkılaştırmak zorunda kalacak. Yani dövizde büyük bir şey, kaos tehdidi kalktı ortadan. Ama bunun sonuçlarıyla şimdiki yüz yüzeyiz. Enflasyon tamam ama enflasyonun yani %9'a kadar çıkabilir yıllık enflasyon. Bunun tabii sabit gelirler üstünde etkisi şu bu var ama esas önemli etkilerinden bir tanesi bu nominal faiz artışı hakikaten zaten durgunluk halindeki yatırımları daha da zorluyor. İkincisi de yatırım mallarının önemli bir bölümü ithal ediliyor. Özellikle teknoloji içeren ekipmanlar vesaire. O zaman onların nispi fiyatı da artıyor. Bunu yani Türkiye ekonomisini yakından izleyenler iyi bilirler. Bundan önceki döviz şoklarında da hep oldu bu. O zaman yatırımlar bir de bu nispi fiyatları dövizle ithal edildikleri için arttığından bir darbe de oradan yiyor. Şimdi dolayısıyla yatırımlarda pek fazla umut yok önümüzdeki dönemde. Diğer önemli bir sonuç da tabii bu genel Türkiye'deki ekonomi yönetiminin genel gidişatına olan güvensizlik ve Trump'ın Amerika'da gelmesi, siz sabahleyin de dinliyordum, çok haklı olarak büyük endişe hakim özellikle çevreci camiada bu iklim meselesini hakikaten büyük sorun olarak gören haklı olarak çevrelerde Trump'ın gelişi bir tam ne derler disaster yani felaket senaryosu. Olağanüstü bir darbe. Belki şeyden de çıkacak değil mi? Paris anlaşmasından da bilmiyoruz. Ama ekonomide de ciddi sorunlar yaratması muhtemel. Çünkü propagandada, seçim kampanyasında ilan ettiği iktisat politikaları bir içi kapanma, bir iki yıl hatta bütçe açıklarını vergi indirimleriyle, o tamamen tipik cumhuriyetçi bir anlayış. Yani yüksek kazançların vergilerinde indirime gidecek ama bir taraftan altyapı yatırımlarını da harcamaları arttıracak. Yani ciddi bir bütçe açığı yaratması bekleniyor ama merak etmeyin diyor, bunu diyor ileride diyor büyümeyi arttıracağından bu telafi ederiz, ama bu tabii çok güven vermiyor. Dolayısıyla buradan da bir hem faizlerin artması, zaten uluslararası likidite daralmaya başlamıştı, daha daraltacak ve bizim gibi ülkelerde ciddi bir sorun yaratacak belli ki. Üçüncü bir olumsuz gelişme de bu cari açık meselesi. Bunlar hepsi birbirini tamamlıyor. Petrol fiyatları sayesinde önemli ölçüde düşmüştü son bir yıl. %4,5 civarında. Şimdi bütün tahminler bunun yeniden artacağını söylüyor. Çünkü hem petrol fiyatları arttı, aşağı yukarı %50 bir artış var geçen yılın sonbaharına kıyasla. Biz de malum işte müthiş bir enerji ithalatçısıyız. Bunun şeyi, cari açık üzerindeki etkisi görülmeye başlayacak önümüzdeki yıl. Mesela IMF %5,5 tahmin etti cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranını. Bunu sadece petrol fiyatı değil, bir de şimdi bu dövizdeki işte kalıcı, Türk lirasındaki kalıcı değer kaybı da başka ikinci bir etki yapacak. Çünkü dövizle bizim milli gelirde de tabii önümüzdeki yıl bu rakamlara yansıyacak ciddi bir düşüş var. Bu düşüş malum cari açık dolarla hesap ediliyor. Onu işte bu payını da cari açığın milli gelir içinde dolarla yapıyorsunuz. Dolayısıyla milli geliri dolara çeviriyorsunuz. Şimdi dolarla gelecek yıl bizim milli gelir bayağı bir düşüş kaydedecek. Hatta şeyden bile söz edilmeye başlandı. G20'den evet, dışına çıkacağız falan diye. Mehmet Şimşek de G20'den atılmıyor kimse diye bugün demeç vermiş, merak etmeyin diyor. Rahatlatmak için. Bunlar tabii önemli değil. Önemli olan şu, herhalde 9000 dolara falan düşecek ortalama gelir. Yani bu 6. yılda da hani 25.000 dolar olacaktı biliyorsunuz 2023'te. Meşhur vizyon şeyleri, hedefleri, 100. yıl vizyon hedeflerinin işte en önemli şeyi buydu, vaadi. 9.000 dolar, 10.000 doları şey etmiyoruz, 11.000 dolara bile yaklaşamadık son 6 yıldır. Şimdi bütün bunlar büyük bir sıkıntının işareti. Ve bundan da çok rahatsız tabii Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Bu büyümeyi ne pahasına olursa olsun arttırmak istiyor. İşte önce bunu biliyorsunuz malum faizlerde radikal bir indirim olmadan bu olmaz dendi, ama o yolun çok maceracı bir yol olduğunu neyse ki iktidar içinde de anlayanlar olduğu için ve Merkez Bankası da buna direndiği için o yola girilmedi. Ama şimdi işte teşvikler, muazzam teşvikler ilan edildi. Ama bu teşviklerin de bu ortam, özellikle siyasi ortam, gerginlikler, demokrasi ve hukuk devletinden uzaklaşma, mülkiyet hakları, bunlarla ilgili bir ciddi düzelme olmadan mümkün değil yatırımların canlanması. Dolayısıyla işsizlik artmaya başladı. Mayıs'tan itibaren ciddi artışlar var ve bu devam edebilir. Toparladığımız zaman bir şeyden çok farklı bir ikinci dönem manzarasıyla karşı karşıyayız. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Peki Seyfettin, ben de bir şey sormak istiyorum. Bir şey daha. Şimdi bu gene o Financial Times'ın makalesine dönecek olursak, Türkiye'deki döviz hesaplarında yaklaşık 140 milyar dolar bulunduğunu belirtiyor makalede. Ve ismi verilmeyen bir yetkiliyle de konuşmuş, vatandaşlarımız Türk lirasını terk etmedikçe sorun yaşamayız dedi diyor. Fakat yani son veriler mesela gene BBC Türkçe'de görmüştüm galiba. Ciddi bir dolardaki yükseliş nedeniyle Türkiye'nin kur farkı zararının 216 milyar dolara çıkmış olduğunu belirten bir başka makale vardı ve toplaca son veriler yabancı yatırımcıların Kasım ayında 2,6 milyar dolarlık Türk tahvil varlığını elden çıkardığını gösteriyor demiş. Ve İstanbul Analytics şirketinden Atilla Yeşilada ile konuşmuşlar. FT'de, Financial Times'da Türkiye vatandaşlarının Erdoğan'ın çağrılarını görmezden gelerek Kasım ayının son haftasında 1 milyar dolarlık döviz aldığını da söylüyor. Yani siyasi risklerden ve de çekindiklerine yatırımcıların söz ediyor. Yani düzelir mi düzelmez mi tartışması devam ediyor. Doğru ama ben baştan da söyledim, yani çok ciddi bir güven bunalımı yaşanıyor. Evet. Ama dövizdeki, çünkü kısa vadeyle ben daha çok tabii orta vadeye konuyu getirmeye çalıştım, evet, analizi. Ama kısa vadede tabii ki bu son gevşeme aslında bir miktarda belki kampanya etkili oldu ama bir kez daha altını çizdim. Yani vatandaşın döviz bozdurmasından çok, döviz hesaplarından Türk lirasına geçmekten çok bir sermaye girişi. Kasım'da kesinlikle tabii sermaye çıktı. Şimdi rakamları biliyoruz ama Aralık'ta bir ihtimal tekrar bir giriş olduğunu herhalde göreceğiz. İlk izlenimim benim rakamlara baktığım zaman öyle, tahvil faizini şimdi tekrarlamayayım. İşte dövizdeki gevşeme de aslında bunun işareti. Bunlar çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sonuçta bu spekülatif hareketler çok şiddetlendi ve bu iyi bir şey de değil, olay da değil, olgu da değil. Yani çıktığı gibi girdiği zaman da ani girişlerde de sorun yaratıyor. Ama sonuçta bir kalıcı Türk lirasında değer kaybı söz konusu. Bu ihracatçıların tabii ki hoşuna gidiyor. Ama dediğim gibi bunun büyüme üzerine, ekonomik büyüme üzerine işte özetlemeye çalıştım çeşitli kanallardan, hı hı, ciddi olumsuz etkileri olacak. Evet. Büyüme zaten düşüktü. Daha da düşecek gibi duruyor. Pazartesi günü onu artık gelecek haftaki toplantı şeyde konuşmamızda, programda, gelecek hafta diyorum, iki hafta sonraki programda mutlaka tartışacağız. Bu pazartesi 3. çeyrek açıklanacak. Yani sıfır civarında geleceği hemen hemen kesinleşmiş gibi. 4. çeyreğinde ilk tahminleri işte gene bu arada yapılmaya başlanacak. Biz de yapacağız ve tam da bir durgunluk ihtimali bile var. Malum durgunluk işte 2 çeyrek üst üste ekonomide daralma olursa iktisatçılar buna, bu ekonomi durgunluğa girdi diyor. Şimdi bu ihtimal bile var ama hadi diyelim ki tam tarife uygun durgunluk olmadı ama büyümenin daha da düştüğü hemen hemen herkes tarafından kabul ediliyor, hükümet tarafından da. Şimdi bunun hakikaten sosyal ve politik yansımaları da mutlaka olacak. Yani ben bir büyük kriz olacağını biliyorsun hiçbir zaman savunmadım. Açık radyo konuşmalarımızda da bunu defalarca belirttim ama düşük büyüme ve daha da düşecek bir büyüme ciddi bir sıkıntı. Özellikle bir de referandum, başkanlık referandumu yaşayacak bu iktidar. İşsizliğin arttığı, büyümenin, ekonominin çarklarının duraksadığı bir dönemde bu da tabii tartışılması gereken bir olay. Bu döviz meselesine gelince, yani Financial Times ilk defa bunu ortaya atmış değil, daha doğrusu bu ilk defa ortaya atılmış değil. Bu çok tartışılan bir konu. Döviz borcu var firmaların ve bankaların. Bu döviz borcunu Merkez Bankası da çok yeni Kasım ayında yaptığı bir araştırma, bir paper yayınladı. Yani düzenli zaten Türkiye ekonomisiyle ilgili araştırmalar yayınlıyorlar. Ya orada da şu gözüküyor. Şimdi 3 kategoride bunlar. Bir kısmı aslında sorun değil dövizle borçlu olmaları, çünkü ciddi ihracatçı firmalar. Yani aynı zamanda dövizle de kazanıyorlar. Bu dövizdeki, Türk lirasındaki değer kaybı onları belki biraz daha fazla ihracat yapmalarını sağlayabilecek. Ama bir de yani ortada bir gri alanda işte aşağı yukarı dengede gibi olan, yani çok büyük bir sıkıntı arz etmeyenler var. Ama bir de bir grup var ki onu Merkez Bankası'nın araştırmacıları cehennem grubu demiş. İngilizce şey paper. Onlar işte tam bu şeye riskin altındaki firmalar, çok fazla bir döviz kazançları yok ama ciddi miktarda dövizle borçlular. Şimdi o da tabii sorun yaratacak. Bunların bir kısmı iflas edebilir ya da iflas etmese bile uzun bir süre yatırımları, üretimi vesaireyi kısmak zorunda kalabilirler. Bu biraz önce söylediğim işte durgunlukla ilgili riski tabii daha da arttırıyor. Ama buradan şunu da belirtmek lazım. Yani bu sonuçta büyük bir grup değil. Onun için Türkiye ekonomisinde büyük bir çöküş yaratacak bir sorun da değil bu dövizle borç. Onu belki söylemekte yarar var. Evet, yani peki bu bir de senin de önemli üzerinde durduğun orta vadeli program diye adlandırılan program açısından değerlendirirsek nasıl bir gidişat öngörülür? İşte, evet, bunu hatırlatman iyi oldu. Şimdi bir tara orta vadeli program hükümetin hani İngilizce terim de wishful thinking gibi anlamda o hale geldi. Çünkü hüsnü kuruntu yani, evet. Bu orta vadeli son programda işte ne diyor, önümüzdeki yıl %4.4, ondan sonra da bunu 2012'den beri söylüyorlar, %5'lik dengeli büyümeye ekonomiyi oturtacağız. Bunun böyle olamayacağı daha şimdiden çok açık bir şekilde belli oldu. Çünkü yeni yatırımlar yok. Yani büyük, önemli teknolojileri, teknolojik ilerlemeyi sağlayacak özellikle yabancı sermaye yatırımlarında ciddi bir zafiyet var. İçerideki yatırımlarda, yerlilerin yaptığı yatırımlarda bir zafiyet var. Şimdi bu çerçevede zaten siz gerekli verim artışlarını sağlayamazsınız. Zaten büyümenin düşmesinin önemli nedenlerinden de biri bu oldu geçen 5 yılda. Öbür taraftan net ihracat şey edecek, sırtlayacak önemli ölçüde büyümeyi gene diyorsunuz. Hem işte yüksek olacak nispeten hem dengeli olacak. Bu da bir türlü sağlanamıyor. Çünkü şimdilik bu büyük değer kaybı Türk lirasında ihracatı az biraz desteklese bile ithalatı ciddi ölçüde kısıyor. Söylediğim gibi hem tüketim malları üzerinden ama hem yatırım malları üzerinden. O zaman net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oluyor ama öbür tarafta yatırımlar düşmüş. Tüketim sıfır civarı. Geriye bir tek hükümet harcamaları kaldı. Bir tek dayanakları da o. Bu mali disiplin çıpası. Çünkü Avrupa çıpası da sallantıda. Şimdi uzun lafın kısası şunu söylemeye çalışıyorum. Bu düşük büyümenin sıkıntıları yavaş yavaş çıktı zaten ortaya ama bu önümüzdeki yıl, hadi daha ileri gitmeyelim, ne olacağını bilemiyoruz. Bu memlekette öyle uzun vadeyi öngörmek de imkansız hale geldi. Ama önümüzdeki yıl belli ki oldukça gene düşük bir büyüme, dolayısıyla daha yüksek bir işsizlik ortaya çıkacak. İlk şeyleri bu düşük büyümenin yoksulluk ve gelir eşitsizliği üzerindeki olumsuz sonuçları ilk olarak bu geçen Eylül'de ortaya çıktı. 2014 ve 2015 yılında bir bozulma gözüküyor. Halbuki bir iyileşme söz konusuydu. Bu devam edebilir. Şimdi bunlar çok farklı bir ekonomik görünüm ve iktidarın ekonomideki performansı açısından çok olumsuz bir görünüm. Buna ne tepkiler verilecek? Yani ben şundan da şüphe etmeye başladım. Şimdi öyle popülist ve şey söylemler iktisatın dışında, bizim bildiğimiz iktisatın dışında öyle söylemler geliştirildi ki, biliyorsun bir ara Cumhurbaşkanı şey dedi, hani faizi unuttuk, tamam orada unuttuk dediğim, yani onu kabullendi bir anlamda yalnız kaldığını. Bu sefer altın gündeme geldi. Evet. Altına geçmek. Bu ne demek? Bu son derece anlamsız. Dövizden işte Türk lirası ile kiraları Türk lirasına çevirin. Tamam. Bence hiçbir mahsuru yok. Ama bu tip söylemler sonunda acaba şundan da şüphelenmeye başladım. Giderek bu mantık bir dışa açık piyasa ekonomisinden çıkışın mı ilk adımları Çünkü sonunda konvertibiliteyi de sınırlayabilirsin. Bu ne kadar akıllıca olur mu ayrı belki bir tartışma konusu, ama giderek içine kapanan bir Türkiye. Yani siyaseten zaten içine kapandı. Şimdi bir de ekonomik açıdan da yavaş yavaş içine kapanan bir Türkiye mi göreceğiz diye sormaya başladım. Yani bunu ile böyle olacak diyemiyorum. Çünkü bunun çok ciddi sonuçlar doğuracağını görenler de var iktidarda. Ama hani nihai karar alıcı ne yapar, ne düşünür? Tabii bu arada Avrupa Birliği ile şimdilik yatışmış gibi görülüyor, ama Aralık ayı bu ay çok kritik bir ay. Çünkü süre verildi, vizeyi çıkartmazsanız görürsünüz gününüzü dendi. Onun için de Avrupa şeyde hala ısrarlı, terör yasasını, bizim yasamıza, terörle mücadele yasalarına Avrupa standarttan uydur diyor. Yani işte öyle dedi böyle dedi diye yazarları, gazetecileri terörle suçlayarak içeri atamazsın diyor özet olarak. Şimdi o konuda da kulislerde bir pazarlığın döndüğünü, belki bizimkilerin bir şeye gideceği, ceza terörle mücadele yasasında bir revizyona gideceği, gidebileceği de konuşuluyor, ama bunlar tabii ortada bir akılcı davranış kalmadığı için kesin de değil, bilemiyorum yani. Sonuçta çok büyük belirsizlik var ve ciddi bir güven bunalımı var. Batı'nın, gelişmiş ülkelerin, yani siyaseti bırak, ekonomik olarak da ciddi endişeleri devam ediyor. Bu dediğim nedenlerden dolayı ya, o kadar ekonomi mantığı dışı söylemler dile getirildi ve bunlar politikaları, başta para politikası olmak üzere, o kadar etkiledi ki haklı olarak endişe ediliyor. İşte Türkiye başka bir kendine şey bulma ihtimali, kendine başka bir yol bulma ihtimali ekonomide de gündemde maalesef. Evet, belirsizlik, kaos ve kargaşa gündemimizde o yer tutacağı benziyor. Peki bu noktada duralım ve izlemeye devam edeceğiz zaten, başka yapabileceğimiz evet, yani önümüzdeki şey programda biraz daha netlik kazanmış olacak. Özellikle dediğim gibi büyümeyle ilgili daha rakamlar elimizde olacak ve daha kesin şeyler söyleyebiliriz. İşsizlik gene açıklanmış olacak. Acaba artmaya devam etti mi 5. ayda da? Bunları konuşacağız. Çok teşekkür ederiz Zeyfettin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.